خیلی وقت جلوی میکروفون نشستم. همیشه دلیلی برای حرف نزدن پیدا میشه. حرف زدنه که دلیل میخواد. البته آدم با آدم فرق داره. میدونم که برای خیلی ها برعکس اینه. یعنی برای حرف نزدن باید دلیل پیدا کرد. بذاریم با یه چیزی شروع کنم که اخیراً ذهنمو مشغول کرده. اونم زبانه. زبان شاید بتونه نزدیکترین تجربه به رفتن به دنیای موازی رو به اون بده. هر زبونی دنیای خودشو داره واقعا. میدونیم دیگه. میدونیم که اینجوری نیست که زبان فقط یه روشی برای ارتباط باشه و فرقی نداشته باشه. مثلا تو با فارسی با این نفر ارتباط برقرار کنی یا با انگلیسی یا با عربی یا با نروژی یا هر چی. هر کدوم از اون زبونا یه پشتوانه‌ای دارن، از یه جایی به وجود اومدن، یه فرهنگی دنبال خودشون دارن، یه طرز فکری رو درست میکنن. مثلا زبون انگلیسی خیلی برای ریاضی بهتره، خیلی برای منطق بهتره نسبت به زبون فارسی. توش در مورد منطق حرف زدن یعنی گزاره ها رو بررسی کردن خیلی راحت تره، به خاطر ساختار خاصی که داره، به خاطر قوانین خاصی که داره. آره، حالا چرا من به زبون دارم دوباره فکر میکنم؟ برای این که خب فارسی رو که از بچگی زبون مادری بوده و یاد گرفتم و اینا، بعد به هر دلیلی به این نتیجه رسیدم که برای مصرف انترتینمنت، برای دیدن سریال، فیلم، اینا به انگلیسی نیاز دارم و بعدشم به این نتیجه رسیدم که برای اینترنت به انگلیسی نیاز دارم. که واقعیتش اینه که الان که نگاه میکنم میبینم نیازی نبود. خیلی هستن که فیلم و سریال رو با زیرنویس فارسی نگاه میکنن. خیلی وب فارسی فوق‌العاده است. شاید به کاملی و به پر محتوای وب انگلیسی نباشه، ولی اونقدر محتوا داره که نیازی نداشته باشه آدم به چیزای دیگه. ولی به هر دلیلی من سرگرمی و اینترنت رو با انگلیسی شناختم. فکر میکردم که لازمه واسه اونم. و عجیبه که من هنوز هم این طرز فکر رو با خودم دارم. یعنی برام خیلی راحت تره که مثلا یه موضوعی رو توی وب انگلیسی پیش بگردم تا فارسی. نمیدونم، خیلی عجیبه چجوری تعریفش کنم. ولی چیزی که خیلی واسم عجیبه اینه که موقعی که شروع کردم مثلا سریال انگلیسی نگاه کردن یا توی اینترنت با انگلیسی دست و پا شکسته گشتن، عربی رو خیلی خوب بلد بودم. خیلی خوب یعنی خیلی بهتر از انگلیسی بلد بودم. ولی نمیدونم چرا اصلا این فکر رو نکردم که اینترنت هم میتونه مثلا عربی باشه. و الان که نگاه میکنم یه ذره ناراحتم از این اتفاق. فکر میکنم که ای کاش درک میکردم که نه، اینترنت به زبانهای دیگه هم هست. درک میکردم اینترنت فارسی هم هست، درک میکردم اینترنت عربی هم هست. الان واقعا سخته برام که بتونم درک کنم که اینترنت غیر انگلیسی هم هست. شاید مثلا کل اینتراکشن های من توی وب 2% هم فارسی نباشه، ولی وب فارسی فوق‌العاده است. ویکی‌پدیا فارسی واقعا فوق‌العاده است. زبونه خیلی کمی هن که از فارسی بهترن تو ویکی‌پدیا. خیلی از مقاله ها هست که مثلا فقط به 2-3 زبون هست و یکیش فارسیه. وقتی مقاله های خیلی کم بازدید رو میری نگاه میکنی متوجه میشی که چقدر ویکی‌پدیا فارسی جلوه. حالا فارسی که اب نداره، همیشه میشه دوباره بهش برگشت. یعنی اینجوری نیست که خب من فارسی یادم رفته باشه، که کافیه که یه روز تصمیم بگیرم که میخوام امروز رو فارسی بگذرونم تو اینترنت. ولی عربی رو تقریبا از دست دادم دیگه، اونجوری که اون موقع عربی رو متوجه میشدم و میتونستم بخونم بنویسم دیگه نمیتونم، که یه ذره دردناکه واسه من. انگار که یه چیزی رو داشتم و از دست دادم و اون یه چیزی دنیایی بوده، دنیای عرب زبان. شما نمیدونم، ولی من دوست دارم توی دنیاهای بیشتری زندگی کنم. یه زمان شروع کردم اسپانیایی یاد گرفتن، خیلی زبان شیرینیه، دوست داشتم توی اون دنیام زندگی کنم. بعد کاملا تفاوت این دنیا با هم محسوسه، کاملا میشه اون آزادی خاصی که مثلا توی اسپانیایی هست توی انگلیسی نیست رو درک کرد. و عربیم نمیدونم چند صد میلیون نفر باش حرف میزنن و هر کدوم چقدر فرهنگ و رسوم خودشون دارن. اگه اون موقع که شروع کردم با اینترنت سر و کله زدن میفهمیدم که میتونه عربی هم باشه، الان میتونستم توی 3 دنیا زندگی کنم. ولی بردنی این اتفاق نیفتاد. خیلی عجیبه، چون که من عربی خیلی دوست داشتم. یه دونه نوار کاست داشتم که توش 2 داستان عربی بود، در واقع یه جور آدیوبوک عربی بود و من اون خیلی گوش میدادم، خیلی دوستش داشتم. خیلی زبون شیرینیه. واقعا یکی از خیانتهایی که سیستم آموزشی کشور میکنه اینه که زبون عربی رو تلخ میکنه برای همه. آره، من تو دوران راهنمایی که بودم عاشق عربی بودم، به خاطر اینکه با یه سیستم خاصی به همون درس میدادن عربی رو، از روی کتابی به نام الوان و ازوا. این کتاب عربی رو همینجوری مثل یک زبون درس میداد، نه قواعد نحوی رو میگفت، اینجور چیزها رو نمیگفت. یه سری داستان بود میخوندی، یه سری تمرین بود حل میکردی، همونجوری که مثلا انگلیسی رو به بچه ها یاد میدن. ولی راهنمایی که تموم شد دیگه این سیستم هم تموم شد و همه چی شد کنکوری و اینا، وارد دبیرستان شدیم و منی که عاشق عربی بودم و یکی از مثلا درسای مورد علاقم بود، یکی از درسایی بود که به سختی نمیخوندمش و واقعا علاقه داشتم، تبدیل شد به منفورترین درسی که داشتم. صرفا روش تدریس باز شده بوده که این از یکی از درسای مورد علاقه من تبدیل بشه به یکی از منفورترین درس، به یکی که نه، دقیقا منفورترین درس. آره، اگر هم موقع که عربی رو خوب میتونستم بفهمم، درک میکردم که اینترنت عربی هم وجود داره، احتمالاً الان عربی بلد بودم هنوز. ولی الان تقریبا چیزی یادم نمیاد. هنوز یه متن عربی رو بخونم، یه کلمه‌ایشو مثلا تو گوگل ترنسلیتی چیزی مجبور بشم بزنم بخونم درک میکنم، ولی خب بروونی اون موقع هم نیست. حالا من چرا اینو فهمیدم؟ کلن خیلی جالبه که آدم یه چیزی که دنبال میکنه میره عقب میبینه که چی باعث شده که مثلا به اینجا برسه، ممکنه که چقدر برگرده عقب دلش. یعنی ممکنه که یه اتفاقی که مثلا 2 سال 3 سال پیش افتاده توی این لحظه من تأثیر بذاره. این اتفاقم یکی از همون چیزاست. این که من الان دارم به عربی فکر میکنم دلیلش برمیگرده به 2 یا 3 سال پیش که من یه واحدی توی دانشگاه داشتم، تاریخ اسلام یه همچین چیزی، خلاصه این که تاریخ دوران اسلامی بود و یک استاد فوق‌العاده با سواد و خوبی داشت. خیلی عجیب بود واسه من. این استاد هر جلسه فکرم حداقل 2 تا 3 تا کتاب معرفی میکرد. یه جلسه یه کتاب معرفی کرد به نام سفرنامه ابن بطوته. ابن بطوته یه جهانگرد مسلمون مراکشیه که مسیری که طی کرده 3 برابر مسیر مارکوپولوه و خیلی جاهایی رفته که کسی چیزی خیلی در موردش ننوشته. رفته سمت چین، رفته سمت روسیه. یکی از سندهای مهمی که از قرون وسطا مونده، حدود سال 1325 سفراشو شروع میکنه میلادی و 30 سالم تو سفره. این کتاب معرفی کرد و این شخصیت رو معرفی کرد، شاید بشه بهتر گفت. من خیلی جذبش شدم. بعد حالا بعد 2 سال 3 سال بعد از اینکه دوباره من با تاریخی آشتی کردم از طریق پادکست هاردکور هیستوری دن کارلین، که اینم باز خودش نشون میده که چقدر نحوه ارائه مهمه. درس تاریخ از منفورترین درسایی بود که من توی دوران مدرسه خوندم، ولی پادکست دن کارلین برای من بهترین مثلا سرگرمیه. فوق العاده است داستانش، که کاملا هم منطقیه. آدم و داستان، آدم بدون داستان معنی نداره. ما کل زندگیمونو داریم داستان تعریف میکنیم، داستان میشنویم، داستان میبینیم. و تاریخ هم از بهترین داستان هاست، چون که میدونی که واقعا اتفاق افتاده و یه جاهایی از داستان فانتزی هم عجیب تره. خیلی عجیبه بعضی وقتا. اما به خاطر دلایلی که میتونم درک کنم، اون تاریخی که ما تو مدرسه خوندیم اصلا جذاب نیست. دلیلش هم خیلی واضحه. به هم دلیلی که بقیه درس هم خوشایند نبودن، تاریخ هم خوشایند نبود، به خاطر امتحان. نمره دادن به امتحان کار سختیه. سوال و جواب باید یه جوری باشه که قابل تصحیح باشه. تاریخ درستش اینه که به صورت داستان یا به صورت یک داستان و تحلیل با آدم برسه، ولی داستان و تحلیل رو نمیشه ازش امتحان گرفت اونقدر. خیلی کار سختیه. کاری که راحت میشه انجام داد اینه که بپرسی بعد فلان شاه چه شاهی اومد. بعد وقتی که اینجوری میشه، و یه نکته دیگه‌ش هم اینه که باید یه تاریخ جهان خیلی طولانی و توی مدت خیلی کوتاهی، توی مثلا چند 10 ساعت کلاس بگی به یه عده، مجبور میشی کل تاریخو خلاصه کنی به اون اتفاقات مهمش و نمیتونیم تعریف کنی که چرا اون اتفاق اینقدر مهمه. فقط یه لیستی از اتفاقات مهم میمونه که در سال فلان فلان قرار داد امضا شد. اون کانتکس پشتشو دیگه نداری، اون تأثیر اونو دیگه نداری. درست مثلا چقدر کتابای تاریخ درسی ما تونستن به ما بفهمونن که چقدر جنگ جهانی اول توی زندگی امروز ما تأثیر داره، توی وضعیت فعلی خاورمیانه تأثیر داره، چطور زندگی همین ما رو برای همیشه عوض کرده. اون کسی که داشته اون کتاب تاریخ درسی رو می نوشته می فهمیده چرا اون اتفاق مهمه، ولی فرصت نداشته به ما بگه چرا اون مهمه. فقط بسنده کرده به این که بگه که این اتفاق مهم افتاده. توی دنیای امروزی، توی وضعیت فعلی، شاید بهتر باشه که یه قسمت تاریخو درست با جزئیات همون جوری که لذت بخش و گیراست تعریف کنی، بعد اون آدم آزاد بذاری اگه میخواد خودش بره جنبای مختلف تاریخو دنبال کنه. الان دیگه اونقدر دسترسی ما به همه چی زیاده که این کار درست تره. ما همه هم میدونیم چه مشکلاتی داره سیستم آموزشی و راه حلش چیه. فقط نمیدونم چریش که اجرا نمیکنه. اونم میدونیم چرا، چون که یه اینرسی بزرگی هست و یه پول گندهی هم خوابیده. یه دونه تلویزیون روشن کنی، تعداد تبلیغایی که مربوط به کنکور و درس و ایناسو ببینی، دستت میاد که چرا درست نمیشه. آره، در مورد این که نویسنده های کتاب های درسی مجبور میشن همه چیزو خلاصه کنن، یه مثال دیگه هم بزنم. حقیقتش اینه که کتاب های درسی و واقعا نخبه های مملکت می نویسن. اینجوری نیست که چهار تا دونه آدم بی ربط پیدا کنن. مثل کتاب های کمک درسی نیست. کتاب های درسی واقعا فوق دادن، ولی خود سیستم آموزشی باعث خراب شدنشون میشه. یعنی پتانسیل بالایی داشتن، با توجه به مؤلفاشون میتونستن چیزای خیلی فوق العاده ای باشن. نمونش کتاب ادبیات فارسی. کتاب ادبیات میتونی کاملا درک کنی که چقدر آدمایی که این کتابو تألیف کردن نابغه کار خودشون بودن. میدونستن همه چی رو، میدونستن کاملا با ادبیات مانوس بودن. ولی خب خیلی چیزا رو مجبور شدن فقط یه اشاره بهش بکنن. من یادم این که برای یه جمع کوچیکی داشتم کتاب بهشت گمشده جان میلتون رو تعریف میکردم که چه کتابیه، چرا مهمه. بعد همه اون آدما خیلی جذاب شده بود واسه شون که چه کتاب جذابی به نظر میاد، چه موضوع جالبی داره. و من تعریف کردم که من این کتاب رو از کجا پیدا کردم. گفتم که توی کتاب ادبیات فارسی دبیرستان بود که یه جمله‌ای داشت مثلا توی مایا که بهشت گمشده جان میلتون از کتاب‌های مهم ادبیات انگلیسی است. مثلا یه همچین جمله‌ای تو کتاب بوده. اینو که گفتم یکی گفت من یادمه، من اینو برای تستا میخوندم، من یادم اینو تو تست میزدم که بهشت گمشده برای کیست؟ برای جان میلتون. دو تا مشکل هست. این که یه کتابی که برای معرفیش حداقل یک صفحه باید جا گذاشت رو مجبور شده توی یک خط بنویسه و اون یک خط تبدیل شده به یه چیزی که باش تست سخت کنکور درست کنن. و چیزای دیگه، یا مثلا یه همچین جمله مشابهی هم برای از موش‌ها و آدم‌های جان اشتاینبک داشت که من یادمه که توی ادبیات که این از موش‌ها و آدم‌ها رو که خوندیم، من به نظر اومد که اسم کتاب خیلی عجیبه. همین عجیب بودنش باعث شد که یادم بمونه و باعث شد که برم یه سرچی بزنم و این پس ذهن من موند این کتاب. بعدها اینو من آدیوبوکشو گرفتم گوش دادم و یادم نمیره. مثلا ساعت 2 شب توی یه خونه توی شمال بود که من اینو تموم کردم. جزو 3-4 تا کتابی بود که اشک منو در آورد. کتاب فوق‌العاده خوبیه، عجیبیه. واقعا فوق‌العاده است. من نمیدونم چی بگم. نمیخوام یه جوری توصیفش کنم که کم و کسر واسش بذارم. الان نمیتونم همین جوری توصیفی ازش بکنم. لیاقتش بیشتر از این است. برای 2 تا کتاب فوق‌العاده مهم و مجبور شده توی 2 تا خط بنویسه. بیشتر به این دلیل که احتمالاً چون فارسی نیستن. من واقعا فکر میکنم که کتابای درسی خیلی پتانسیل بالایی دارن و اگه درست از دید درست بهشون نگاه بشه میتونن منابع خوبی باشن برای ارجاع دادن به جاهای دیگه. ولی خب یه چیزی به نام کنکور، یه چیزی به نام امتحان باعث میشه که تبدیل به پوسته‌ای از اون چیزی باشن که قرار بوده باشن. حالا چی شد به اینجا رسیدم؟ داشتم در مورد عربی میگفتم. آره، سفرنامه ابن بطوته یکی از اسناد مهم دوران خودشه. توصیف شهرهای مختلف توی اون زمان. اصل این کتاب به زبان عربیه. یه ترجمه خیلی خوب و روونی هم به فارسی داره. نشر کارنامه چاپ کرده. اینو من تو اینترنت PDFش پیدا کردم، یکم خوندم ترجمه فارسیشو و متن اصلی عربی و ترجمه انگلیسیش هم پیدا کردم تو اینترنت. هم متن عربی هم متن ترجمه انگلیسی توی پابلیک دومینه که کپی رایتشون تمام شده. من این ترجمه فارسی رو با اون متن اصلی عربی شروع کردم مقابله کردن، نگاه کردن. بعد یادم افتاد که چقدر عربی زبون ساده ایه، چقدر جملاتش در واقع بیشتر نثر ابن بطوته ساده بود، ولی او خیلی از چیزای عربی همین جوری هن. منو یاد این انداخت که عربی چقدر زبون شیرینیه و دلم خواست که دوباره برم چیز کنم. یه چند تا سرچ توی یوتیوب کردم، برنامه کودکای عربی. تجربه جالبی بود، خیلی خیلی بامزه بود. حالا این سفرنامه ابن بطوته خیلی جالبه. من دوست دارم که اینو بخونم، برم جلو و پادکست درست کنم در موردش. یه ذره تحقیق کنم در مورد جغرافیای سیاسی اون موقع و تاریخ اون موقع و همجوری ابن بطوته رو دنبال کنیم توی سفرش. نظرم خیلی جالب خواهد بود و یه جورایی ادای دین منم میشه به اون استادی که قرار بود یه تحقیق در مورد ابن بطوته براش ببرم ولی آخرش انجام ندادم. میخوام این چاپ 2 جلدیشو بخرم و ورق به ورق برم جلو، یادداشت بنویسم تو صفحه و اینا که بتونم یه پادکستی هم ازش درست کنم. فوق‌العاده چیز خاصیه و تعداد آدمایی که علاقه مند باشن به همچین چیزی احتمالا خیلی کمه، ولی به نظر من چیز جالبی میشه. حالا احتمالا ولی تنبلی پیروز خواهد بود در این میدان، ولی اگه تنبلی پیروز نباشه ممکنه که یه اپیزود پادکست بزنم شروع سفر ابن بطوته تا ببینم چی میشه، چه حسی نسبت بهش دارم، دوست دارم ادام بدم یا نه. خیلی رند کردم، خیلی اضافه داشت. مثلا اون تیکایش که در مورد کتاب درسی میگفتم میشد حد اکثر 5 دقیقه گفت، ولی فکر کنم خیلی بیشتر از اینا حرف زدم. و اینکه برعکس شبهای پیش، چندین شبی که قبلا ضبط کرده بودم، الان روی زمین نشستم، خیلی چیز ترم، خیلی حس بهتری دارم الان تا روی صندلی. وقتی روی صندلی بودم همش احساس میکردم که باید با کامپیوتر کار کنم، ولی الان که روی زمینم یه حس این که میتونم حرف بزنم دارم. خیلی خوشحالم که این ایده رو پیدا کردم که بشینم روی زمین و ضبط کنم به جای صندلی. خیلی راحت تر از همه نظر. به نظرم کافیه، نمیدونم چند دقیقه گذشته. شب همتون خوش و خواب خوب ببینید.